nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po rozmowach z Władimirem Putinem wysłannicy Donalda Trumpa spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie liderów koalicji rządzącej o sytuacji w służbie zdrowia i Trybunale Konstytucyjnym. Policja apeluje o ostrożność. Znów gęsta mgła może utrudnić poruszanie się po drogach. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy rozmawiają w Moskwie z Władimirem Putinem, mają się spotkać następnie w jednym z krajów Europy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Takie informacje podaje serwis Axios. Wiadomo, że do tego spotkania ma dojść jutro. Na Kremlu tematem rozmów amerykańskich wysłanników z prezydentem Rosji jest projekt planu pokojowego uzgodniony przez Waszyngton i Kijów. Z przecieków prasowych wiadomo, że Ukraina nie ustąpiła w kwestii terenów okupowanych przez Rosję i gwarancji bezpieczeństwa. Szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha napisał w internecie, że ostatnie wypowiedzi Władimira Putina świadczą, iż nie chce on rychłego zakończenia wojny. Maciej Jastrzębski. Przed spotkaniem ze Steve'em Witkoffem rosyjski dyktator skrytykował Ukrainę i Europę za, jak się wyraził, podejmowanie prób zablokowania pokojowego planu Donalda Trumpa. Rosja dopuszcza możliwość powrotu państw europejskich do rozmów w sprawie uregulowania konfliktu, jeśli będą brały pod uwagę realia, stwierdzi Władimir Putin. My nie chcemy walczyć z Europą. Mówiłem o tym już 100 razy. Jednak jeśli Europa zechce z nami walczyć i zacznie, to my jesteśmy gotowi choćby teraz. Cytują rosyjskie media państwowe wypowiedź Władimira Putina. Rosyjski dyktator powtórzył, że jego armia zajmuje kolejne miejscowości Donbasu i zaprosił zagranicznych dziennikarzy do odwiedzenia tych terenów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym oraz w służbie zdrowia to tematy spotkania liderów partii tworzących koalicję rządzącą. O dzisiejszej naradzie poinformował po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka. Rano o konieczności omówienia kilku spraw mówił współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Więcej Agata Król. Oszczędności, cięcia i limity w ochronie zdrowia mają być jedną z kwestii przedyskutowanych przez liderów koalicji. Plany ministerstwa w tej sprawie niepokoją lewicę, o czym mówił jej rzecznik Łukasz Michnik. Wiadomości z Ministerstwa Zdrowia wzbudziły spory niepokój w szeregach lewicy. Wiadomości o tym, że cięte mogą być świadczenia, wprowadzane limity, na to nie ma lewicy zgody, ale też na tym spotkaniu zostaną omówione kwestie bieżącej pracy parlamentu. Kolejną sprawą są wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Przez ostatnie pół roku po zakończeniu kadencji czworga sędziów stanowiska te pozostają nieobsadzone, mówi szef PSL-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głównym tematem na wniosek marszałka Czarzastego będzie temat Trybunału Konstytucyjnego. Politycy prawdopodobnie porozmawiają też o prezydenckich wetach. Chodzi m.in. o przepisy regulujące rynek kryptowalut czy ustawę łańcuchową. Agata Król, Polskie Radio. O wsparcie apeluje Dom dla Młodych Mam, który powstał na warszawskim Ursynowie. Przestronny i ekologiczny budynek już dziś mógłby dać schronienie i wsparcie potrzebującym, ale nie ma pieniędzy na jego utrzymanie, dlatego zorganizowano zbiórkę. W domu, który przygotowała Fundacja Po Drugie, zamieszkają młode kobiety z dzieckiem lub w ciąży w kryzysie bezdomności. Odwiedziła go Monika Gosławska. Dom dla młodych mam jest miejscem, które da nie tylko schronienie, mówi Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie. Chcemy te dziewczyny uczyć, jak kochać, jak być dobrą mamą, ale również przygotowywać je do tego, żeby uczyły się żyć samodzielnie. To ważna pomoc, mówią młode mamy, które dopingują inicjatywie fundacji. No nie oszukujmy się, same jesteśmy dziećmi, nie wszystko wiemy, tak? Jest wiele młodych mam, które nie mają później gdzie się podziać z tymi dziećmi. Beata Antos, kierowniczka domu dla młodych mam. Czekamy na tupot małych stóp w tym miejscu. Potrzebujemy pieniędzy. Agnieszka Sikora dodaje, że już zorganizowana została zbiórka pieniędzy. Serdecznie prosimy o to, abyście Państwo dorzucali się do naszej zrzutki, a znajdziecie ją oczywiście w social mediach naszej organizacji. Dom jest przestronny i ekologiczny. Zamieszka w nim 6 mam z dziećmi. Dostaną osobne pokoje z toaletą i łazienką. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Hasło zrzutki to dom pełen jutra, najpiękniejszy prezent na święta. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą, a policjanci apelują o rozwagę na drodze. W wielu regionach widoczność jest bardzo ograniczona i o wypadek nietrudno. Ważne jest używanie odpowiednich świateł. Ważne jest, aby przed wyruszeniem w trasę zadbać o przejrzystość szyb oraz prawidłowe ustawienie świateł. Podczas jazdy we mgle właściwe używanie świateł również jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa. Przełącz światła do jazdy dziennej na światła mijania

Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu powinienem był dodać. Oczywiście, jak to w Klubie Trójki, zachęcamy państwa, naszych słuchaczy, do aktywnego udziału w audycji. Prosimy o kontakt z nami. Można też zadawać pytania do naszych gości. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Na głosy od państwa czeka Wojciech Dorosz, który audycję przygotował. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zanim zadam pierwsze pytanie Pauli, dodam, że projekt jest w pełni finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych i nie jest to projekt komercyjny. Paulo, pierwsze pytanie do ciebie. Co cię skłoniło do tego, żeby wziąć udział w tym badaniu? Przede wszystkim na pewno zdrowie, bo to jest według mnie najważniejsze i jako, to są dwa takie najważniejsze aspekty, jako mama dwóch wspaniałych bliźniaczek, które teraz pewnie słuchają, poczułam, że muszę wystąpić właśnie w tym projekcie. Czułam się oczywiście zaszczycona i godnie reprezentuję właśnie ten projekt. Bliźniaczki w jakim wieku? Dziewczynki w styczniu będą miały 6 lat. Jak mają na imię? Nadia i Anastazja. A ty masz bliźniaczkę siostry czy brata bliźniaka? Nie mam. Mam brata, który jest 2 lata starszy, ale dodam, że jestem jeszcze znak zodiaku, to bliźnięta, także wszystko. Tak jak ja. Same dwójeczki. Tak? Tak, tytułem swój wstępu. Oczywiście. Halo Poznań, halo tęgie naukowe głowy. Dlaczego wy, panowie, postanowiliście się wziąć za ten temat? Jeszcze raz dobry wieczór. Tak, rzeczywiście naszym celem jest przebadanie populacji polskich bliźniąt z tego powodu, że badanie właśnie bliźniąt daje nam wyjątkową okazję, żeby odróżnić wpływ czynników genetycznych od czynników środowiskowych, wpływ tych czynników na rozwój właśnie najczęstszych chorób współczesnego człowieka, tak jak pan redaktor powiedział. Tak naprawdę naszym głównym obszarem zainteresowania jest zespół metaboliczny, czyli taka cała konstelacja odchyleń związanych z nadciśnieniem tętniczym, z nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. Głównie chodzi tutaj o cukrzycę, czy stan przedcukrzycowy, zaburzenia w zakresie cholesterolu, ale także otyłość, i ta konstelacja czynników ryzyka niezwykle powszechnych może prowadzić do czegoś, co nazywamy wielochorobowością, czyli sytuacji takiej, w której u jednej osoby występuje wiele powiązanych ze sobą problemów zdrowotnych. I tutaj jednym z tych problemów jest ta choroba, o której pan powiedział, czyli stłuszczenie wątroby spowodowane właśnie przyczynami metabolicznymi, ale tak naprawdę cały szereg innych problemów związanych z miażdżycą i tutaj cała gama chorób serca, chorób mózgu, właśnie cukrzyca. Okazuje się, że szereg również chorób nowotworowych jest związana właśnie z zaburzeniami metabolicznymi. Z tymi zaburzeniami metabolicznymi, z nadmierną masą ciała jest związanych szereg aspektów psychologicznych. Także wiele różnych wątków, które są ze sobą powiązane, a badać chcemy bliźnięta właśnie z tego powodu, że badanie bliźniąt da nam lepszą okazję, żeby odróżnić te czynniki, które decydują genetycznie, a i te czynniki, które decydują środowiskowo o tym, że ta cała kaskada zdarzeń się może zadziać. To wszystko bardzo ciekawe. Chciałbym, żebyście doprecyzowali, bo ja nie miałem pewności, o bliźnięta, w jakim wieku chodzi w badaniu? Obliźnięta między 15 a 44 rokiem życia i od razu dodam, że zarówno zapraszamy bliźnięta tak zwane dwujajowe i jednojajowe. Także każda para bliźniąt w Polsce jest serdecznie zaproszona do naszego projektu. Co ważne, jest to badanie epidemiologiczne, czyli takie, w którym my jako naukowcy oceniamy zdrowie pacjentów, którzy do nas, czy osób, ochotników, którzy do nas przyjdą. Wnioskujemy na temat zdrowia naszej populacji, ale też wnioskujemy o tym, co możemy dać tym osobom w podobnym wieku, z podobnymi schorzeniami na przyszłość, w badaniach profilaktycznych, w różnych dietach, czy innych sposobach działań, uprawianiu wysiłku fizycznego, czy odpowiedniego nastawienia psychicznego, żeby na przyszłość to zdrowie było lepsze. A na czym konkretnie polega to badanie, gdybyście mieli panowie wytłumaczyć naszym słuchaczom? Badanie jest badaniem obserwacyjnym, czyli jest to badanie, które będzie trwało w czasie. Będzie trwało w czasie 5 lat i mówiąc tak już absolutnie praktycznie, badanie to polega na tym, że po wypełnieniu oczywiście określonej ankiety, która uwzględnia kryteria włączenia, jak w każdym badaniu, kryteria włączenia i wyłączenia. Te kryteria nie są jakoś wyśrubowane. Ta ankieta jest prosta do wypełnienia, wypełnia ją para bliźniąt, ponieważ do projektu możemy zaprosić parę rodzeństwa. Ta ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej, także zachęcamy do odwiedzenia naszej strony. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać twins.pl i od razu znajdziecie Państwo odniesienie do naszej strony. I po spełnieniu właśnie tych kryteriów, po wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej, my się kontaktujemy z uczestnikami i ustalamy, kiedy badanie tak de facto się rozpocznie, a początek to jest wizyta w naszym ośrodku w Poznaniu, w Uczelnianym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, i to jest wizyta, która rozpoczyna udział w projekcie. Na tej wizycie wykonujemy szereg naprawdę bardzo szczegółowych, nieinwazyjnych, przyjaznych uczestnikowi badań. Często to są badania niedostępne rutynowo i te badania wykonujemy w pakiecie w jednym dniu. To też jest, myślę, że niezwykle wyjątkowe. I potem my przez 5 lat pozostajemy w kontakcie z uczestnikami za pomocą między innymi specjalnej aplikacji, którą stworzyliśmy na potrzeby naszego badania. I przez te 5 lat jesteśmy w kontakcie z uczestnikami, monitorujemy ich stan zdrowia, mamy też określone ankiety, w których oceniamy na przykład niektóre aspekty psychologiczne, i po 5 latach ponownie zapraszamy bliźnięta do naszego ośrodka, gdzie wykonujemy jeszcze raz te same badania, czyli chcemy zobaczyć dynamicznie w czasie, co się zadziało w stanie zdrowia, w tych aspektach psychologicznych, w takim właśnie dynamicznym wymiarze 5-letnim. Paula, pytanie do ciebie. Czy ty byś, bo zorientowałem się, że ty masz bliźnięta, natomiast sama nie jesteś bliźniakiem, nie masz rodzeństwa bliźniaczego. Ty byś bez problemu zdecydowała się na poddanie takim badaniom, o których powiedział profesor? Tak, jak najbardziej. Z tego względu, że zdaję sobie sprawę, że jednak choroby są różnego rodzaju, o których nawet nie mamy pojęcia, i ja od jakiegoś czasu w sumie, głupio się przyznać, ale od kiedy jestem małą, sama regularnie się badam. Wcześniej tego nie robiłam, bo byłam, wiadomo, młoda, twierdziłam, że jestem niezniszczalna. Natomiast w dniu dzisiejszym świadomie podchodzę jako mama, ale też jako kobieta, i korzystając z moich social mediów, często właśnie polecam kobietom, aby się badały. Badały piersi, badały się nawet zwykłą morfologię, bo jednak życie jest jedno, zdrowie mamy, jest dla nas najcenniejsze. Dlatego jakbym usłyszała o takim badaniu i bym była tą szczęściarą i byłabym bliźniaczką, na pewno bym skorzystała. Panie doktorze, a dlaczego bliźnięta są tak wdzięcznymi ludźmi do badań klinicznych? No, po pierwsze, bo te bliźnięta monozygotyczne to są praktycznie genetycznie takie same osoby. A jeśli wychowywane są w tym samym środowisku, a dzieci z reguły są wychowywane w tym samym środowisku, no i też ten wpływ środowiskowy jest niewielki. Jeśli są wychowywane w różnym środowisku, bo i takie sytuacje się zdarzają, no to możemy łatwo monitorować te aspekty związane z wpływem środowiskowym na choroby, czy na zachorowanie, czy stan zdrowia danej osoby. Z drugiej strony bliźnięta dwujajowe to są osoby różne genetycznie, ale wychowujące się z reguły w tym samym środowisku, więc ten wpływ środowiskowy jest ograniczony, a za to widzimy łatwiej, w lepszych okolicznościach, ten wpływ czynników genetycznych. 20-27 trójek to numer telefonu do nas. Może słuchają nas bliźnięta, może zastanawiają się, czy wziąć udział w tym badaniu, które jest prowadzone przez naukowców z Poznania. Proszę telefonować i pytać naszych ekspertów. Panie profesorze, za badaniem, wspomnieliśmy na samym początku, stoi niealkoholowe stłuszczenie wątroby. To zjawisko globalne? O jakiej skali? Tutaj małe sprostowanie. Raczej obecnie powszechniej używamy nazwy stłuszczenie wątroby związane z zaburzeniami metabolicznymi. Mhm. To określenie rzeczywiście niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby gdzieś tam przez lata funkcjonowało, ale z różnych powodów, w dużej mierze uzasadnionych, troszeczkę zmieniono nazwę, żeby nieco odejść od tego wątku, no mimo wszystko związanego z alkoholem. Ale rzeczywiście ta choroba, o której mówimy, to jest choroba, gdzie stłuszczenie wątroby nie jest spowodowane spożywaniem alkoholu, tylko jest spowodowane tymi czynnikami metabolicznymi, o których mówiłem. Czyli nadwaga, czy otyłość, zaburzenia stan przedcukrzycowy, zaburzenia glikemii czy cukrzyca. To jest, można powiedzieć, taka historia, której wspólnym mianownikiem są zaburzenia metaboliczne i mamy różne manifestacje tych zaburzeń metabolicznych. No i właśnie to stłuszczenie wątroby jest jedną z takich najbardziej, no można powiedzieć, cichych manifestacji, ale bardzo poważnych. Cichych, ponieważ stłuszczenie wątroby samo w sobie nie boli, a jest bardzo częste. Mniej więcej 1/3 dorosłych ludzi w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Polska, ma stłuszczenie wątroby właśnie spełniające te kryteria. Jeżeli to stłuszczenie wątroby przez lata jest niezauważone... Przepraszam, że przerwę. Czy tak jak z nadciśnieniem tętniczym, mniej więcej 1/3 albo połowa z nich nie ma pojęcia o tym, że ma to stłuszczenie wątroby? Dokładnie tak. Dokładnie jest tak, jak pan powiedział, bo my stłuszczenie wątroby na tym etapie właśnie, o którym mówimy, możemy wykryć tylko wykonując określone badania diagnostyczne, które my w takim kompleksowym wymiarze również naszym uczestnikom wykonujemy. I to stłuszczenie wątroby odpowiednio wcześnie wykryte jest absolutnie odwracalne w zdecydowanej większości przypadków. Natomiast jeżeli tego stłuszczenia, tak jak powiedziałem, bezobjawowego nie wykryjemy, to u części osób może dojść do rozwoju bardzo poważnych powikłań z marskością wątroby na czele i ze wszystkimi powikłaniami marskości wątroby, a przypomnę, że jednym z najbardziej dramatycznych powikłań marskości wątroby jest rak wątroby. I aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie te statystyki bardzo precyzyjnie się prowadzi, wykazano, że właściwie można powiedzieć, ta właśnie choroba jest odpowiedzialna za, no, jest drugą co do częstości przyczyną marskości wątroby jako takiej. Czyli widzimy, że jakby skala tego zjawiska jest bardzo duża, konsekwencje są bardzo poważne, duża część tych pacjentów, którzy rozwiną marskość wątroby, może być kwalifikowana nawet do transplantacji wątroby, także przechodzimy od takiej, można powiedzieć, cichej, wydawałoby się niezauważonej, niezauważonego problemu medycznego do problemu bardzo objawowego, bardzo poważnego. A u większości pacjentów, u większości osób tej historii można zapobiec odpowiednio wcześnie, wykrywając ten problem i wdrażając też oczywiście odpowiednie postępowanie. Pan redaktor poruszył bardzo fajne porównanie z nadciśnieniem tętniczym. To jest bardzo podobna choroba w wielu aspektach, bo też nie boli, też przynosi skutki za wiele, wiele lat. Bardzo często towarzyszy tym chorobom, które wywołują stłuszczenie wątroby. Przy czym w nadciśnieniu tętniczym jest pewna różnica. Mamy leki, którymi możemy bardzo szybko doprowadzić do wyrównania ciśnienia tętniczego, tylko trzeba je zażywać. Jakbyś, Piotrze, nam troszkę coś powiedział na ten temat, jak w stłuszczeniu wątroby. Tam chyba leków nie mamy tak dużo do użycia. Tak, tutaj dominującym jednak tym elementem, na którym możemy wpłynąć na całą tą historię właśnie i przerwać tą historię, o której mówiłem, jest tak naprawdę styl życia, czyli w sumie coś, co jest tak na co dzień najtrudniejsze do zmiany. I także tym stylem życia tak naprawdę możemy tutaj rzeczywiście zadziałać jak lekiem, ale sytuacja troszeczkę się zmienia. Pojawiają się pierwsze leki zarejestrowane do leczenia w tym konkretnym wskazaniu, tak. Także przez wiele lat nie mieliśmy nic do dyspozycji. Teraz te leki się pojawiają. One na razie są bardzo trudno dostępne, właściwie w Polsce niedostępne, ale jest pewne światełko w tunelu, także tym bardziej ten temat jest warty bardziej szczegółowego poznania, bo okazuje się, że mamy możliwość nie tylko zmiany tutaj historii tej choroby poprzez zmianę stylu życia, ale pojawiają się również możliwości leczenia farmakologicznego. No dobrze, natomiast byłoby dobrze, gdyby jednak osoby, które mają stłuszczoną wątrobę, jednak zmieniły ten styl życia i to nie ulega kwestii, no bo to się wiąże z szeregiem innych korzyści. Paula, dokładnie. Ty pracujesz także w branży beauty, obserwujesz swoje klientki, swoich klientów. Twoim zdaniem, a propos stylu życia, czy zaczynamy żyć lepiej, zdrowiej, więcej się ruszamy, zdrowiej jemy? Widzisz to po swoich klientach? Bardzo dobre pytanie. Ja jako mama jestem bardziej świadoma właśnie tego, jak ważny jest styl życia, higiena snu, dieta, i tak samo staram się przekazywać tę wiedzę właśnie klientkom, które przychodzą do mnie na zabiegi. Natomiast zauważyłam, że niestety są kobiety, które są świadome. Niestety nie jest ich zbyt dużo, z tego względu, że po prostu wydaje im się, że robią coś, na przykład te takie, przepraszam, że to mówię, ale te papierosy jednorazowe, uważam, że to jest choroba XXI wieku. Nie, no to jest absolutna zmora, mieliśmy o tym klub trójki. Tak, mówimy i właśnie, o tych vape'ach, tak. I są piękne kobiety, zadbane, wyglądają po prostu jak milion dolarów i przychodzą do mnie i palą właśnie te papieroski. Mówią, a to takie dla zabawy i uważam, że to wszystko wyjdzie za jakiś czas i... No, przepraszam, że ci przerwę, podobno pewnie panowie naukowcy to potwierdzą, są już pierwsze długoterminowe badania związane z tym, z paleniem papierosów elektronicznych, podobno ich wyniki są zatrważające. No niestety tak. Wcale nie są mniej niebezpieczne dla użytkowników niż te takie zwykłe papierosy. Nie używajmy tych papierosów. To są tak samo szkodliwe substancje jak papierosy te takie tradycyjne. Ja dodam tylko, że w naszym projekcie te aspekty też oceniamy. Mamy do tego specjalne ankiety, którymi zwalidowane, czyli takie sprawdzone, którymi będziemy to oceniać. Pani Paula mówiła o jakości snu, to również oceniamy. Także jak widać, te różne aspekty, które związane są z ryzykiem rozwoju tych chorób, ale też te aspekty, na które te choroby wpływają, bo to jest dwukierunkowy tak naprawdę wpływ, to wszystko jest ujęte w naszym projekcie. Także tym bardziej zapraszamy. Paula, przerwałem ci, przepraszam, kontynuuj wątek, bo zatrzymałaś się na papierosach elektronicznych. Co dalej? Więc jeżeli chodzi o świadomość kobiet, oczywiście jest na bardzo wysokim stopniu, na poziomie, przepraszam, natomiast właśnie takie małe rzeczy typu te papieroski, one fajne, są teraz takie powiedzmy trendy, natomiast no nie każda da sobie coś powiedzieć, więc ja jestem tym zabiegowcem, który troszeczkę tak jakby stara się uświadomić. Sączysz tak po cichu, tak? Tak, że tak nawet namawiam do tego, żeby piły właśnie wodę, żeby nie piły alkoholu, żeby zwracały uwagę na to, co jedzą i właśnie jakość snu. Nie ukrywam, że jak byłam młodsza, a już mam trochę lat, to też no, nie zwracałam na to uwagi, a teraz no, wygląd nie jest najważniejszy, aczkolwiek samo to, że lepiej się czuję, jak wstaję rano, właśnie zdrowo się odżywiam, robię sobie też głodówki, gdzie wcześniej nie wyobrażałam sobie nie jeść tam, nie wiem, 2-3 dni, tak teraz robię te głodówki, nie ze względu na to, że teraz też jest modne, tylko ze względu na zdrowie i patrząc nawet na swoje zdjęcia sprzed kilku lat, to ja wyglądałam zupełnie inaczej niż teraz. Zabiegi zabiegami, które wykonuję sobie, ale też właśnie jakość i zdrowie, jakość snu, jedzenie, jakie spożywam i sen. I w ogóle to, że nie piję alkoholu już ponad 2 lata, nie to, żebym kiedyś nadużywała tego alkoholu, ale wiadomo, że tu lampeczka, gdzieś się poszło na jakąś imprezkę. Czy nawet na jakąkolwiek kolację to była lampeczka wina, a teraz całkowicie nie. I nawet jak gdziekolwiek wyjdę ze znajomymi, to zazwyczaj mówią, dlaczego nie pijesz? Ja mówię, no najlepiej powiedzieć, że po prostu no, nie muszę pić i tak się dobrze bawię, ale czasami po prostu są to takie natarczywe pytania, ale dlaczego nie pijesz? Ale dlaczego nie pijesz? No ja uważam, że do wszystkiego trzeba dorosnąć i ja tak dorosłam. Na pewno bardzo dużo zawdzięczam właśnie moim córeczkom, dzięki którym być może się jestem bardziej świadoma i też zmotywowałam do tego, żeby jednak bardziej o siebie zadbać, bo mam dla kogo żyć. Absolutnie tak. Drodzy goście, mamy pierwszego słuchacza. Dobry wieczór, panie Pawle. Wieczór państwu, Paweł Kurkowski, Gdynia. Ja mam jedno zapytanie, ale to za chwilę. Przede wszystkim to, co słyszę w tej chwili od państwa, jest czymś wspaniałym. Dlaczego? Bo przed nami jest okres ciężkich zmagań z zakupami, a więc biegi, dosłownie sport na chodnikach, na trotuarach. I teraz takie właśnie pytanie zadam, czy będzie można powiedzieć rozsądny sposób, jak podejść do tego okresu świątecznego? Bo to, co państwo mówicie, jest prawdą, to jest na pewno pewnie. I właśnie, żeby ograniczyć właśnie co, do ilu rzeczy, jak wszystko sprowokować, żeby ten organizm no, nie cierpiał przez okres świąteczny. No i przed nami Sylwestra, tak? A więc to jest też oczywiście zakres, cała sprawa dotycząca i płynów mocnego trunku i niekoniecznie trunku, ale jednak, no i przede wszystkim jedzenie. Także jak możecie Państwo uratować niejedną osobę słuchającą dzisiaj na antenie Państwa głosów, to proszę powiedzieć, żeby te zaburzenia metaboliczne były w jak najmniejszym stopniu przyczyną ich kłopotów po konsumpcji świątecznej. Bardzo dziękujemy Panie Pawle. Panowie naukowcy, to myślę, że jest bardzo dobry wątek dla Was. Rozwińcie go w taki, no właściwie zróbcie z tego pigułkę, co, jak bezpiecznie przejść przez okres świąteczno-noworoczny i żeby stłuszczenie wątroby się nie pogłębiało. Ja zacznę od tego sportu, który był poruszony przy pytaniu naszego radiosłuchacza. Przynajmniej 30 minut codziennie i to niezależnie, czy to Wigilia, czy Boże Narodzenie, czy kolejny dzień świąt, czy Sylwester, czy dzień Nowego Roku. 30 minut codziennie. Nie róbmy od tego odstępstw. Każda aktywność fizyczna, niezależnie od tego, jaką lubimy, czy to zakupy, czy to będą spacery, czy może pływanie. Bardzo nawet, fajna. Nawet spacery taniec. Po galerii handlowej, tak? Nawet spacery po galerii handlowej, ale dedykujmy sobie czas na wysiłek fizyczny, czyli umawiamy się z samym sobą, że idziemy na spacer po galerii handlowej na 30 minut po to, żeby spacerować. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co tutaj zostało powiedziane, aczkolwiek wydaje mi się, że ten spacer po galerii handlowej niestety może być też takim kolejnym powodem do innego problemu, który ja widzę, który też w tym okresie świątecznym mocno nam doskwiera, czyli czegoś, co jest określane pewnym takim przebodźcowaniem. Tych bodźców jest strasznie dużo w tym okresie świątecznym. Jesteśmy atakowani zewsząd różnymi reklamami, propozycjami jakichś okazyjnych zakupów. Kuszą wszędzie. Tak, dokładnie. I tutaj warto szczególnie racjonalnie podchodzić do różnego rodzaju właśnie bodźców, które do nas docierają w tym okresie świątecznym, kiedy tego jest tak dużo, wszystko jest oczywiście okraszone muzyką odpowiednią i bardzo łatwo po prostu stracić gdzieś tam kontrolę nad tym, także tutaj zalecałbym też daleko idącą ostrożność, ale jednocześnie wydaje mi się, że w tym okresie świątecznym jest jedno słowo, które powinniśmy powtarzać i odmieniać przez wszystkie przypadki umiar. Czyli też nie podchodźmy do tego radykalnie. Pamiętajmy o jakości naszego życia. O tym, że pewne rzeczy czasami są dopuszczalne, jeżeli jesteśmy w miłym gronie, w gronie rodzinnym. Tych drobnych przyjemności sobie nie odmawiajmy, ale oczywiście no, musimy zachować rozsądek, umiar i to jest najważniejsze. Ten złoty środek. Piotrze, czyli kosztujemy, a nie przejadamy. Dokładnie. A ja jeszcze mam jedno pytanie. Paula, teraz do Was panowie będzie mieć pytanie. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo tak a propos właśnie mojego gabinetu i sama z własnego doświadczenia, proszę mi powiedzieć, a na przykład jeżeli chodzi o stres, uważam, że o tym się bardzo mówi mało. Co takiego, Paula? Stres. Stres, tak. Ma olbrzymi wpływ na to właśnie, jak się czujemy, jak wyglądamy i przede wszystkim właśnie często też kobiety, które przychodzą do mnie do gabinetu, mówią, że chcą trzymać dietę, ale niestety stres je zabija. I o tym może nie ma tak, przynajmniej ja nie widzę. Często się tak nie mówi, ale jednak stres to uważam, że też to jest potężny, że tak powiem, wróg codzienności, bo jednak nawet właśnie przed tymi świętami jest stres, bo trzeba zrobić to, trzeba zrobić zakupy. I jak zrobić, żeby tego stresu mniej było? Bo to no, też jest ważne, prawda? To jest bardzo trudne pytanie. Tak, nabraliście obydwaj jesteśmy... z powietrza głęboko. Teraz tak pomyślałam o tym, że się mało o tym mówi. Stresowaliśmy się. Stres mają nawet tak naprawdę dzieci. Oczywiście. Ja będąc kardiologiem i zajmującym się nadciśnieniem tętniczym, wiemy, że w cywilizacjach pierwotnych na przykład nadciśnienia tętniczego nie ma. Po prostu ono jest związane z tym dorobkiem, który niesie ze sobą cywilizacja, tym przybodźcowaniem, o którym mówił Piotr. Ale myślę, że dobrym elementem na ten stres są spotkania rodzinne, bez rozmów o polityce. O, ja wiem. Bo to zawsze stresuje, ale myślę, że właśnie trochę wysiłku fizycznego, który na pewno redukuje poziom hormonów stresowych. To są elementy takie, które nam mogą pomóc. Czasami może trochę ciszy, posłuchania muzyki, które mogą nam pomóc w tym, żeby... Oczywiście, tak. To jest już rzadkie zjawisko, tak. Że radiosłuchacze, mam nadzieję, że częściej czytają niż społeczeństwo książki. To są elementy, które na pewno obniżają stres, poziom stresu. Jednego z naszych radiosłuchaczy mamy przy telefonie. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za audycję. Wracając właśnie do domu z pracy, tutaj Polska Południowa, wierny słuchacz Tomasz. Mam takie pytanie, przepraszam, króciutko zajmę cenny czas, takie pytanie metodyczne. Mianowicie jestem zaciekawiony, jak po okresie 5 lat państwo planują, czy jak to jest ujęte w ogóle w procesach badawczych, złapanie tych czynników, prawda, na które zwracacie uwagę i odróżnienie ich, no powiedzmy, od tego upływu czasu i efektu starzenia się, no który po tych 5 latach nastąpi, prawda? A jeśli można jeszcze taka dygresja, komentarz, właśnie, no ja od 20 lat zostawiłem tą truciznę wyzwaną okazjonalnie, tego co pani wspomniała, alkoholu i powiem, że nawet jest jedynym gatunkiem, który czuje się, no bo chemicznie to jest trucizna, alkohol, jeszcze za to płaci, prawda? No i potem widzimy, jakie są skutki też na oddziałach szpitalnych tego stłuszczania alkoholowego. Bardzo dziękuję i będę słuchał. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Przypominamy, nasz numer to 22 i 7 trójek, panowie. To znaczy, upływający czas też jest czynnikiem ryzyka wielu różnych chorób, no bo czynnikiem ryzyka bardzo wielu chorób po prostu jest nasz wiek. Także to też jakby jest elementem naszego badania. My oczywiście bardziej precyzyjnie, nawet bardzo precyzyjnie będziemy ten stan zdrowia oceniali właśnie w tych 2 punktach czasowych, czyli na starcie i po 5 latach, ale to nie jest tak, że przez te 5 lat będzie jakaś cisza między nami, między ośrodkiem badającym a uczestnikami. My, tak jak wspomniałem, przygotowaliśmy szereg takich no, wypróbowanych i uznanych na świecie narzędzi zdalnego monitorowania stanu zdrowia, odnoszącego się właśnie do nawyków żywieniowych, do wpływu na przykład aktywności fizycznej. To aktywność fizyczną będziemy mierzyć. Będziemy mieli również w tym okresie 5-letniej obserwacji konsultacje dietetyczne, będziemy mieli konsultacje psychologiczne. Także to nie będzie taka sytuacja, że my wyrywkowo ten stan zdrowia w 2 punktach czasowych oddalonych od siebie o 5 lat będziemy oceniać, tylko to będzie pewien proces, tak jak wspomniałem, obserwacji. Natomiast rzeczywiście takie bardzo szczegółowe oceny, taka bardzo szczegółowa ocena będzie miała na starcie po 5 latach. No i czas oczywiście jest takim czynnikiem, który będzie również brany pod uwagę. Czynnikiem ryzyka chorób, które mogą się rozwinąć w ciągu tych 5 lat. My te zjawiska będziemy obserwować w dużej grupie osób, aż 1500 osób. I to dzięki tej wielkiej grupie, którą mam nadzieję, że zbierzemy i ta audycja też się do tego przyczyni, będziemy mogli obserwować nie tylko te zjawiska związane i określić, które to są zjawiska związane z upływem czasu, pewnych czynników środowiskowych, które na pewne osoby będą działać, a na inne nie będą, i też aspektów genetycznych, które, tak jak mówiłem, u bliźniaków szczególnie dobrze nam się obserwuje. Panowie, mam takie pytanie, bo często w tej dyskusji już wybrzmiewa właśnie ocena tych czynników środowiskowych oraz wpływu genów. Czy wy już mniej więcej orientujecie się, na którą stronę przechyla się szala? Badania tak naprawdę rozpoczęło się 30 sierpnia, wystartowaliśmy oficjalnie podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka, to może się pochwalę, który organizowany jest od 25 lat w Czarnkowie. Pani Paula nas wspierała. Szeroko się uśmiechnęła, panowie. Tak. Musiało być przyjemne spotkanie. Było bardzo miłe spotkanie, piękna pogoda i rzeczywiście bardzo udana inauguracja naszego projektu. I mogę powiedzieć, że aktualnie mamy zrekrutowaną grupę około, no myślę, 300 par bliźniąt, czyli widzimy, że to zainteresowanie jest naprawdę duże. Powoli realizujemy wizyty uczestników i aktualnie mamy przebadanych, no kilkanaście, około 20 par bliźniąt, bo te wizyty fizyczne zaczęły się na początku listopada. Także rzeczywiście na razie jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć, ale czekamy na kolejnych uczestników. Terminarz mamy już napięty. Wizyty umówione do końca marca. Spływają kolejne zgłoszenia, także zapraszamy Państwa, żeby dołączyć do tej naszej przygody, żebyśmy wspólnie mogli zadbać, jak to w naszym projekcie często powtarzamy, o zdrowie pełną parą. Ale metaboliczne stłuszenie wątroby, no to czynniki środowiskowe, prawda? To jest główny czynnik, który na to wpływa. Tak, to prawda. Panowie, czy ja dobrze rozumiem, że sprawa rozbija się o to, żebyśmy mogli dużo wcześniej dzięki wynikom tych badań wiedzieć i przez to dużo wcześniej reagować na ryzyko wspomnianych chorób? Tak, rzeczywiście, tak jak tutaj Paweł mówił, czy nadciśnienie tętnicze, czy stłuszczenie wątroby, czy nawet podwyższone stężenie cukru we krwi, glukozy, do pewnego momentu nie dają żadnych objawów i my mamy nadzieję, w związku z tym, że ta populacja, którą będziemy badać, to będą ludzie młodzi, my mamy nadzieję właśnie wyłapywać te problemy zdrowotne na takim etapie, gdzie w większości przypadków będziemy mogli zapobiec tym konsekwencjom, które najczęściej ujawniają się trochę później, czyli rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor powiedział, to będzie swoista inwestycja w przyszłość uczestników naszego projektu. My jednocześnie szeroko pytając naszych uczestników o to, jak się odżywiają, co robią, czym się zajmują, jaką aktywność sportową uprawiają, będziemy wiedzieli, w których grupach pewne elementy wpływają mocniej na rozwój tej choroby, a które elementy ją hamują, czy wręcz nie dopuszczają do rozwoju. I to te wnioski będziemy mogli przekazać dalej do stosowania dla wszystkich. Na zakończeniu tej drogi ma być pomoc farmakologiczna? Myślicie o tym, że powstanie lek, tak, że stworzycie lek, który będzie zapobiegał stłuszczeniu wątroby, czy jak mam to rozumieć? My w tym badaniu nie tworzymy leku i niczego nie podajemy, tylko obserwujemy, ponieważ stłuszczenie wątroby, metaboliczne stłuszczenie wątroby to jest choroba relatywnie nowa dla cywilizacji, tak mógłbym ją powiedzieć, tak jak nadciśnienie tętnicze zostało tam wykryte ponad 100 lat temu, to ta choroba, na moich studiach jeszcze się nie mówiło, a studiowałem 20 lat temu, więc to jest relatywnie nowa choroba. My bardziej chcemy znaleźć taką receptę na to, w jaki sposób żyć, żeby zapobiegać różnym niekorzystnym i bardzo powszechnym zjawiskom, niekorzystnym zjawiskom chorobowym i też chcemy doprecyzować, u kogo zwłaszcza należy tego typu działania przedsięwziąć. Także bardziej chcemy postawić na styl życia, ale oczywiście pewnie gdzieś tam jakimiś pośrednimi efektami tych naszych badań być może będą pomysły na pewne interwencje farmakologiczne u określonych osób, ale to nie jest przedmiotem naszego projektu, tak wprost. Czyli ja tylko dodam od siebie, przepraszam, że wejdę, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Oczywiście. Zdecydowanie tak. Panie doktorze, ja proszę mówić. W centrum wsparcia badań klinicznych, gdzie badamy najnowsze substancje, takie, które wejdą na rynek za 5-4 lata do użytkowania powszechnego. My już mamy badania, w których badamy leki na metaboliczne stłuszczenie wątroby. Także przyszłość w tym względzie też jest pomyślna dla tych, którym nie uda się zmiana stylu życia, bądź będzie na nią za późno. To myślę, że w ciągu kilkunastu lat będą już dostępne leki do stosowania dla tych pacjentów. W związku z tym, że na tej antenie od wielu lat zajmuję się długowiecznością z profesorem Markiem Postułą, no to zawsze będę namawiał do tego, żeby zmieniać styl życia, bo to jest jednak najlepsza droga, a nie farmakologia. Natomiast jak pewnie panowie się zgodzicie, jak słyszymy, co mówi Paula, o swoim stylu życia, o zmianie stylu życia, to możemy przyklasnąć. Jeszcze możesz, Paula, to dodaj, jeszcze opowiedz, jak wygląda twoje życie po tym, jak na świecie pojawiły się twoje córeczki. Odstawiony alkohol, zero papierosów. Nigdy nie paliłam. No to bardzo dobrze. Zdrowsze jedzenie, głodówki, czyli te posty przerywane, które są teraz nie tylko, jak zauważyłaś, słusznie modne, ale bardzo zdrowe, bo wspierają chociażby autofagię, czyli sprzątanie organizmu na poziomie komórkowym. Co jeszcze byś o śnie mówiłaś, prawda? Tak. Walczysz o sen? Walczę o sen, ale też czytam właśnie, jestem w trakcie czytania Nie zaczęło się od siebie i też dużo materiału na temat właśnie zdrowego stylu odżywiania, nie tylko w internecie, ale też właśnie książek czytam. A co to znaczy zdrowy styl odżywiania dla ciebie, według ciebie? Przede wszystkim regularność. Uważam, że to jest chyba klucz do sukcesu. Rezygnować z fast foodów, nie ukrywam, że no czasami czyli gdzieś tam wysoko przetworzonego jedzenia. Tak, brawo. Staram się zawsze kupować, w sumie od kiedy urodziłam dziewczynki, to bardzo zwracam uwagę na to, co jedzą dziewczynki. Nie pozwalam jeść słodyczy, a ja na przykład mam do tego słabość i stąd te głodówki, dzięki temu gdzieś tam ograniczam te słodycze. I też zwracam właśnie uwagę na to, aby te rzeczy nie były właśnie przetworzone, żeby biorę zawsze mięsko z jednego miejsca, gdzie wiem, że jest zdrowsze, też na pewno dużo droższe i uważam, że warto po prostu zaglądać do tej lodówki, żeby nie brać że tak powiem, gorszych produktów, tylko stawiać na te lepsze. No teraz jest modne ogólnie te wszystkie produkty bio i ja nie ukrywam, też korzystam z tych produktów. Na przykład jajka biorę od babci, dziewczynek i dzięki temu też mam zawsze czy naleśniczki, czy jajczniczkę z takich najlepszych jajek i to uważam, że odbija się na zdrowiu dziewczynek, na ich rozwoju, ale także na moim, bo korzystając z tego, że zaczęłam zdrowo się odżywiać, to najwięcej zrobiłam postępu dla moich dziewczynek właśnie po to, aby nigdy nie miały problemów, może nie powiem nigdy, ale żeby nie miały problemów nigdy ze zdrowiem i no tak holistycznie podchodzę bardzo do tego. Panowie, prawda, że świetnie się tego słucha? Tak, styl życia jest niezwykle ważny, to jak się odżywiamy. I codzienne wybory, prawda? I regularność. Aktywność fizyczna, aczkolwiek rzeczywiście to jest wbrew pozorom dosyć trudne, ale jest to możliwe. Tutaj mamy mnóstwo przecież na to dowodów, że taka zmiana stylu życia jest możliwa i długofalowo to jest najlepsza inwestycja w swoje zdrowie. Ja ze swojej praktyki mogę powiedzieć, że nie powinna ona być zbyt radykalna. To znaczy, bo idzie nowy rok, wiele postanowień noworocznych i na pewno radiosłuchacze takie postanowienia tylko, będą podejmować. Tylko, że panie doktorze, one się w lutym mniej więcej kończą. Bo no właśnie. I dokładnie. I niech te postanowienia wcale, niech nie będą od nowego roku, tylko niech one będą od dzisiaj albo od jutra, ale drobniutkie. Naprawdę. Zmieńmy je za miesiąc. Dołóżmy coś. No tak. Ale lekutko zmieńmy swoje życie. Nie silmy się na wielkie wysiłki, że ja schudnę 10 czy 20 kilogramów. Jeśli schudnę za miesiąc kilogram, to będzie sukces. Naprawdę. Tylko żebyśmy go utrzymali przez 12 miesięcy. I wszyscy będziemy z tego zadowoleni. Tak jest. Krok po kroku. Wasze badanie jest badaniem epidemiologicznym. Co to znaczy? Badanie epidemiologiczne to jest takie badanie, które dotyczy określonej grupy ludzi, określonej populacji i właśnie ma na celu nie zbadanie skuteczności jakiegoś konkretnego leku czy jego bezpieczeństwa, ale bardziej ocenę na przykład częstości występowania danego problemu zdrowotnego, ocenę czynników ryzyka, które do tego problemu zdrowotnego prowadzą i zazwyczaj te badania właśnie obejmują dość duże grupy uczestników. Tak jak w naszym projekcie, naszą grupą badaną jest populacja polskich bliźniąt i właśnie chcemy zbadać częstość i czynniki ryzyka tych wielu różnych problemów zdrowotnych ogniskowanych wokół zespołu metabolicznego. W tych badaniach uczestniczą z reguły duże grupy osób, tak jak tak zwane Piotr kohorty, powiedział. Tak? Dokładnie po to, żeby wyniki tych badań móc przełożyć na całą populację. To jest dla nas też bardzo ważne, że wiarygodność tych badań jest bardzo wysoka. Czy to prawda, że liderami w kontekście badań klinicznych na świecie są Hiszpanie? Jeśli chodzi o badania kliniczne, to rzeczywiście w Europie na pewno są liderami. To wynika z wielu aspektów. Ale z jakich, panie na doktorze? Świecie może nie. A z jakich to wynika aspektów, że Hiszpanie akurat tak mocno inwestują w badania kliniczne w Europie? po pierwsze prawnych, stworzyli bardzo przejrzyste, proste ścieżki dla firm farmaceutycznych do tego, żeby zarejestrować badanie kliniczne. Mają w tej chwili numer jeden w Europie pod tym względem. Robi się to najszybciej i najsprawniej, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo pacjentów. Najwięcej badań na świecie cały czas robi się w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej w Chinach, no a Europa to tak, jak pan redaktor mówi, Hiszpania. A my? Jak wyglądamy na tym tle w Europie? My jesteśmy naprawdę na dobrej pozycji. Jesteśmy na 9. pozycji na świecie. Wysoko. To jest bardzo dobra pozycja, bardzo wysoko. Jak mówimy, że gospodarka na 20. miejscu na świecie, no badania kliniczne na 9. miejscu na świecie. Mamy bardzo dobre kadry, mamy bardzo dobre ośrodki. Mamy trochę kłopotów z legislacją. Inne kraje poprawiły już ten obszar, szybciej rejestrują badania kliniczne, łatwiejsze są rozliczenia z płatnikami, czy ustalenia z płatnikami pomiędzy płatnikiem a sponsorem, co w Polsce nie jest takie łatwe, ale myślę, że my też mamy świadomość tego, gdzie są nasze bolączki i będziemy je usuwać. Inaczej będziemy tracić tą dobrą 9. pozycję. Panie profesorze, rozumiem, że wasze badanie jest badaniem takim interdyscyplinarnym, w które włączeni są eksperci z różnych dziedzin medycyny w kontekście nauki. Tak, przeprowadzenie takiego badania jest tylko możliwe przy udziale takiego wielospecjalistycznego zespołu, także na pokładzie mamy wielu wspaniałych ekspertów, od kardiologów tutaj reprezentowanych przez właśnie Pawła, przez pana doktora Pawła Uruskiego. Takim pomysłodawcą naszego projektu jest również kardiolog, pan profesor Przemek Guzik. Mamy na swoim pokładzie onkologów, endokrynologów, diabetologów, psychologów, ginekologów i położników, dietetyków, dokładnie. Także zawsze o kimś zapomnę. Taki jest ten zespół szeroki, także rzeczywiście jest to multidyscyplinarny zespół biologów molekularnych, biostatystyków, także jesteśmy tutaj no, w takim szerokim zespole, żeby móc temu bardzo ambitnemu zadaniu sprostać. Macie też bardzo szerokie i ciekawe grono ambasadorów. Paula jest dzisiaj z nami, Tumala, natomiast moje korzenie głęboko sięgają do redakcji sportowej. Wiem, że bracia Gikiewiczowie, piłkarze, też są ambasadorami tego waszego badania, prawda? Tak, pani Paula nas wspaniale wspiera od samego początku, od właśnie inauguracji w Czarnkowie, ale mamy to grono ekspertów rzeczywiście fantastyczne. Jest z nami Rafał Gikiewicz, bramkarz, jest z nami Michał Żewłakow, też znana postać w świecie sportu. Tak, są z nami przedstawiciele świata kultury, siostry Hapko, aktorki, także rzeczywiście to grono tych osób, które nas wspierają i pomagają nam przeprowadzić to badanie, które jest, tak jak wspomniałem, badaniem ambitnym, trudnym, ale ten trud chcemy podjąć i dzięki takiemu wsparciu myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te wszystkie nasze ambitne cele zrealizować. Czy w Polsce, która jest 9. krajem w kontekście badań klinicznych na świecie, co brzmi bardzo optymistycznie, kiedykolwiek przydarzyło się tak duże badanie z tak dużą liczbą bliźniąt? Jeśli chodzi o badania z udziałem bliźniąt, na pewno nie. Jest to największe badanie w naszym kraju, ale w Europie takie badania są. Największa grupa bliźniąt obserwowanych w Europie i myślę, że na świecie to jest w Wielkiej Brytanii. Mhm. I to jest zespół, który pracuje przy tamtym badaniu, taki, który również nas wspiera, są partnerami w naszym projekcie, bo to na doświadczeniach zespołu brytyjskiego my się opieramy w wielu takich trudnych kwestiach, które czasami są otwartymi drzwiami, ale jak się robi coś pierwszy raz, to się o tym nie wie. Ja może dodam jeszcze, że to, o czym Paweł mówi, to jest piękna historia, która zaczęła się właściwie już ponad 30 lat temu od grupy bardzo ambitnych badaczy, a teraz to jest no, właściwie marka sama w sobie. Pewien, można powiedzieć, pewne zjawisko, nawet takie trochę socjologiczne. Oczywiście na pierwszym miejscu jest oczywiście nauka, medycyna, ale to jest wielki zaszczyt być członkiem tego fantastycznego grona uczestników w Wielkiej Brytanii i mamy taką nadzieję, że w przyszłości to nasze badanie też będzie początkiem takiej fantastycznej historii, że uda nam się taką markę stworzyć. Także nie tylko będzie można zadbać o swoje zdrowie, uczestnicząc w naszym projekcie, ale będzie można się pochwalić, że się jest właśnie członkiem projektu Twins.pl. Mówimy o pozytywach badań klinicznych, jest ich na pewno całe mnóstwo, natomiast jestem przekonany, że też zmagacie się z mitami, tymi negatywnymi o badaniach klinicznych, panowie. Oczywiście tak, badania kliniczne mają swoją historię bardzo trudną, ale to dzięki tej historii udało się zbudować to, co dzisiaj mamy, czyli zasady etyki w badaniach klinicznych. Dbamy bardzo o bezpieczeństwo pacjentów. Pacjenci dzisiaj mogą w każdym momencie badania klinicznego się z niego wycofać, a jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w medycynie nie ma postępu bez badań klinicznych. Tutaj czekając na audycję rozmawialiśmy w naszym gronie i stwierdziliśmy, że uczestnicy badań klinicznych to tacy astronauci w medycynie. Oni idą w coś, co nie do końca jest znane, a jednocześnie przynoszą tym wszystkim pozostałym ziemianinom to, co mogą, co nauka może dzięki temu odkryć. Także uczestnictwo w badaniach klinicznych jest ciekawą przygodą, aczkolwiek bardzo trudną, też mającą swoją trudną przeszłość. Ale musimy też pamiętać, że badania kliniczne pozwoliły na to, żeby zabezpieczyć ludzkość i poszczególnych pacjentów przed takimi trudnymi działaniami czy społeczności, czy samych leków. To na początku, końcówka XIX, początek XX wieku nie było wiadomo, co jest lekiem, co nie jest lekiem. Dopiero jak wprowadzono zasady związane z koniecznością wykazania skuteczności i bezpieczeństwa danych preparatów, dopiero od tych czasów, dzięki badaniom klinicznym, wiemy, co dobrze działa na daną chorobę, co jest bezpieczne dla danego pacjenta, w jakich dawkach i co w tych lekach dokładnie jest. Wcześniej tego nie wiedziano. To badania kliniczne nas z tej mroczności wyprowadziły. To jeszcze zapytam o badania kliniczne w kontekście biznesu, bo wiadomo, że też to jest taki świat i pewnie też ulega pewnym trendom, tak jak świat biznesu. No, w kontekście samego wytworzenia leku, to mogę Państwu powiedzieć, że około 8 miliardów złotych trzeba wydać, żeby jeden lek został zarejestrowany. 8 miliardów złotych? Są gigantyczne. Tak, tak. Około 2 miliardów euro. Cały proces badania od pierwszej myśli do wypuszczenia leku do powszechnego użytkowania to od 10 do 15 lat, aż przeciętnie 12 lat. I żeby jedna cząsteczka została zarejestrowana do powszechnego użytkowania, to naukowcy muszą przebadać aż 8 do 10 tysięcy cząsteczek. W badaniach klinicznych weźmie udział tylko 5 z nich, a zakończy tylko jedna skutecznie, czyli zostanie zarejestrowana. To jest naprawdę gigantyczna selekcja w dzisiejszych czasach i ogromne pieniądze. Panowie, na zakończenie, bo już zostało nam troszeczkę ponad pół minuty, zaproście jeszcze raz tych, którzy nas słuchają, którzy są bliźniętami i chcieliby wziąć udział w waszym badaniu. Zapraszamy wszystkie bliźnięta z całej Polski do Poznania, do projektu Twins.pl. Szczegóły naszego projektu znajdziecie Państwo właśnie na stronie twins.pl. W ten sposób najłatwiej naszą stronę internetową znaleźć. Zadbajcie o swoje zdrowie, zdrowie pełną parą razem z nami. Ja również dołączam się. Do 44 roku życia. Paula też się dołącza. Paula Tumala, profesor Piotr Eder, dr Paweł Uruski, Anna Regulska audycję realizowała, Wojciech Dorosz ją przygotował. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Mówię Państwu do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Delfin czy motylek? Motylek. To takie żabka. Najprostsze. Delfin. Tak.